Osculetur me oscule oris sui, quia meliora sunt ubera tua vino, fragantia unguentis optimis oleum effusum nomen tuum. Ideo adolescentula et dilexerunte, trae me, poste curremus in odore unguentorum tuorum. Introduixit me rex in celaria sua, exultabimus et laudabimur in te, memurum verum tuorum super vinum recti diligunte. Nigra sum sed formosa filia Jerusalem, sicut tabernacula Kedar, sicut pelle Salomonis. Nolite me considerare quod fuscasim, cuia decolorabit me sol. Filii matris mea e pugna verum contra me, posuerunt me custodem in vineis, vineam meam non custodivi. Indica mi, quem diligit anima mea ubi pascas, ubi cubes in meridie ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum.